بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ليك ونتري شريني جماد الأولى mwaka 1440 ya darsa ya kitabu sarihu sunna al-imam al-tabari rahimahullah bi sharh fadilati al-shaykh Abdul Aziz al-Rajihi hafidhahullah katika hali ya kumalizia risala hii tulifikia kauli ya musannif rahimahullah ta'ala qala hadathana ali ibn sahal ar-ramli qala hadathana al-walid ibn muslim an uthman ibn abi al-atika an abi umamah radiyallahu anhu qala أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين نتوم صلى الله عليه وسلم أليكوجا بقيع نبقيع نمكبوري إليوكو مدينة karibu na Masjid an-Nabawi. Yajulikana kama Baqi' al-Gharqad. Akasimama katika makaburi mawili. Thariyain. Ambayo ardhi yake ilikuwa ni laini. Yani bimaana karibuni wamezikwa pale watu. Faqala Tumu sallam akasema adafantum huna fulana na fulana. Je, memzika hapa bwana fulani na mwanamke fulani? Au qala fulana na fulana. Je, mumemzika hapa fulani na fulani? Fakalu naam ya Rasulullah. Sahaba wakamwambia ndio ya Rasulullah, hapa tumewazika watu fulani. Fakala kad uqida fulanun alana yudhrabu, amekitishwa fulani sasa hivi apigwa. Yudhrabu thumma qal, kisha akasema walladhi nafsi biyadihi لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع. Amepigwa huyo kichapo, akukubakia kiungo katika viungo vyake isipokuwa kimekatika. ولقد تطاير قبره نارا, na kaburi lake limezagaa moto, mruka ule moto pale ndani. ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. Amepiga unyendo na ukelele, wamesikia ukelele huo kila kiumbe isipokuwa majini na watu. ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم على أو في الحديث لسمعتم ما أسمعوا. Na lau kama sikuwatia hofu na kuwaharibia nyoyo zenu, maana mtachukia hata maisha yenu, mtachukia hata kuishi, na maneno yatakuwa ni mengi mtakaoyaulizia, kisha itakuwaje, kutakuwa na nini. Maneno mengi yangelikuwa pale, basi ningelisikia yale ninayosikia mimi. ثم قال الآن يضرب هذا الآن يضرب هذا سسعيب يبيب وهو وبيلس هو وبيل يبيب. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع amepigwa kichapo huyo akukubakia kiungo katika mwili wake sipokuwa kimekatika. Walaqad tatayara qabruhu naran wa laqad saraha sarhatan sami'aha al-khalaiq illa thaqalayn min al-jinn wal-ins walaula tamrijun fi qulubikum wa tazayyudukum fi al-hadith la sami'tum ma asma'u kama alivyoambiwa kwa ule mwanzo. Qalu ya rasulullah ma dhanbuhuma wamefanya makosa gani, dhambi gani iliyopelekea wao kuwa katika hali kama hii. Qala amma fulanun fa innahu kana la yastabri'u min al-bawl, amma fulani yule alikuwa hajihifadhi na kujizuia kutokamana na mkojo usirudi katika mwili wake kawa najisi ya mwingia katika mwili wake na nguo yake anapokidhi haja yake hamalizi haja yake vizuri. Na hii haimaanishi uanze kutia maradhi ya wasiwasi kawa hutoki chooni wewe kufanya mambo ya ajabu. Kuna wengine na nahnaha ukaziona zimezidi, haya ni katika mambo ya uzushi kama alivyotaja Sheikh al-Islam, mambo ya kutia maradhi ya wasiwasi. Kuna mtu atoki kunani huko eti akamua ili atoke kila kitu, haijamaanisha hivyo. Hiyo maanisha mtu anayefanya uzembe yuwaweza kuzuia ile haja ndogo isimregelee fanye uzembe. Wa amma fulanun au fulanatu fa innahu kana yaakulu luhuma an-nas, ama huyu mwingine alikuwa kila nyama za watu. Hadha alhadith ar-rabi' wa huwa hadith abi umama, hii ni hadithi ya nne katika orodha ya hadith alizozitaja al-imam at-tabari rahimahullah, na ni hadithi ya abi umama. Qala ata rasulullah sallallahu alayhi wasallam baqiya al-gharqad وهو البقيع المعروف الآن القريب من المسجد النبوي. نبقيع أمبوية جدي كان له قريب نمسكيت ومتوم صلى الله عليه وسلم. قوله فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم هنا فلانا وفلانا أو قال فلانا وفلانا؟ قالوا نعم يا رسول الله. فقال قد أقعد فلان الآن يضرب يعني في قبره يعذب ويوم موجة تياري آذبي وكتك كبر لك. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع ولقد تطاير قبره نارا ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس ولولا تمريج قلوبكم. التمريج الفساد على ظاهر السياق، على ظاهر السياق يكوني الفساد لو كما سيكو هربكي ونيني وزين. فلولا أن يحصل لكم تكدر في حياتكم وعدم استقرار لو كما كتتكيا كواربكي ونيني كتك ميشين نكتبات وتليف تزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. هذا من رحمة الله، والله هي نكتك رحمة الله سبحانه وتعالى أننا لا نسمع أصوات المعذبين كواسيسي تسكي صوتي زوالي ونواذبي ومكبورين، إني رحمة. فلو أننا نسمع أصوات المعذبين في قبورهم لما استطاع أهل الدنيا أن يعيشوا. Lau kama tungelikuwa tusikia adhabu wanaoadhibiwa nayo watu makaburini, basi duniani watu wangeshindwa kuishi, ingelikuwa tabu. Wala an yakulu wa yashrab, pengine kula na kunywa mtu angeshindwa. waonaje umemzika ndugu yako pale kisha umsikie yuadhibiwa, baba yako, mama yako, mtoto wako umsikia adhibiwa na sauti usikie, kweli mtu atakula huyo? Atakunwa? Ataishi vipi mtu kama huyo? Kini katika rehma Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kuwa sisi atusikie. Wazika yenda zake, ajui Allahu a'lam, uko kwenye adhabu, uko kwenye naam. Wa kana min rahmatillahi annahum la yasma'un walakin albahaima tasma'u ta'dhib almu'adhdhabin. Katika rehma za Allah majini na watu hawasikii, lakini wanyama wasikia. Na tukisema hivi haimaanishi kuwa haiwezekani mtu kusikia adhabu yanayadhibiwa kaburini, wala tukisema hivi pia haimaanishi watu hawawezi kujua kuwa mtu yuko katika neema katika kaburi lake. Haijamaanishi kad ahyanan yawezekana kutokea, ahyanan yawezekana kutokea. Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ukisoma katika tarjama yake utakuta kuwa alipozikwa al-Imam al-Bukhari wajadu min qabrihi riha tayyiba, walikuwa kihisi harufu nzuri kwa al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi katika kaburi lake, na ikaketi muda mrefu ili harufu nzuri waisikia katika kaburi lake. Na hii ni dalili ya kuwa huyu mtu alikuwa ni mtu mwema, na hili ni jambo ambalo walioishi katika asri yake walishuhudia. Al-Sheikh Ibn Baz rahimahullah aliulizwa swali kama hili. Kuna bwana mmoja aishi nyumba yake karibu na makaburini, na hii makta nimesikia siku mbili tu hivi zilizopita. Rahimahullah, yule bwana asema mimi usiku nasikia sauti ya watu wapiga kelele. Yawezekana kweli kuwa wakati mwingine nasikia sauti ya watu wapiga kelele kuwa waadhibiwa? Yawezekana kweli kuwa ni sauti za wale waliozikwa? Qala na'am rahmatullah alayhi, sema yawezekana ahyana mtu kusikia ile adhabu, yawezekana. Wala si jambo ambalo ni mutarid kuwa daima watu wasikia, la, lakini kuwa yawezekana, yawezekana, yawezekana. Sallallahu alaihi wasallam. ولذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأمر بأن يذهب بالخيل إذا أصابها، فإذا أكلت ترابا أو شيئا ثقيلا في بطنها وثقل عليها وأريد علاجها. شيخ الإسلام رحمه الله وقت مجين ألكوا akiulizwa kuhusu wanyama ambao wamepatwa na imsak. Imsak ni kule hawaendeshi, tumbo la vimba lakini hawapati kwenda choo, matumbo yao yameshikana. Kwa mnyama wakati mwingine yampata maradhi kama haya, kisha upata uvimbe katika tumbo lake. Qala, alikuwa akiwaambia اذهبوا بها الى قبور النصارى او الرافضه. alikuwa akiwaambia wachukueni hawa wanyama nendeni na wao katika makaburi ya manasara ama makaburi ya mashia. fayadhhabuna biha, walikuwa kienda na wale wanyama katika yale makaburi. fatasma'u sawta almu'adhdhabin, wale wanyama wakisikia sauti za wale wanaoadhibiwa katika yale makaburi. fayahsulu laha ishalun, mpaka waendesha, yani matumbo yafunguka, waharizana namna wale watu wanavyoadhibiwa. Wayanzilu ma fi butuniha, kila kilichoko katika matumbo yao chatoka. Fayakunu laha ilajan min dhalika, ndio huwa sababu ya wao kupata nini, dawa katika hali kama hiyo. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر مشرك فقصت به بغلته حتى كاد أن يسقط. نكوجا كتك حديثك ومتوب صلى الله عليه وسلم أليبيتا كتك كبور لمشركين mnyama wake akawa yuenda mbio haraka sana takriban kumwangusha mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala al-ana yudrabu hadha al-ana yudrabu hadha, mtume sallam akasema huyu sasa hivi apigwa katika kaburi lake, ndio maana huyu mnyama ana hofu. Thumma qalu ya rasulullah ma dhanbuhuma, wamefanya makosa gani hawa hata waadhibiwe katika makaburi yao? Qala amma fulanun fa innahu kana la yastabri'u min al-bawl wa amma fulanun aw fulanatu fa innahu kana ya'kulu luhuma an-nas. Kwa hivyo adhabu, sababu mbili hapa zimetajwa, haja ndogo na usengenyaji. Yule mmoja anapokidhi haja yake ndogo, hamadizi vizuri, na pengine ajitie najis katika mwili wake na nguo yake, na kuna ibada ya msubiri huko ambao katika sharti lake nini? Tahara, na si tahara ya kutawadha peke yake, mpaka katika kiwiliwili chake atakana awe tahir. Na huyu wa pili, yakulu luhuma nnas, yakulu luhuma nnas bimaana yuwasengenya wale watu, ndio kula nyama zao. Yaghtabuhum, walhadithu dhaif, fassanadu alladhi dhakarahu almusannifu waqa'a fihi saqtun ma bayna Uthman ibn Abil Atika si'aika wa ma bayna Abi Umamah radiyallahu anhu fa inna baynahuma ithnan. Hadithun dhaif, katika sanad aliyotaja almusannif rahimahullah kuna saqt baina Uthman ibn Abil Atika na Abi Umamah, kuna watu wawili pale. Wa taqdiru hakadha ibn Uthman sasani an Uthman, an Uthman ibn Abil Atika ibn Ali ibn Yazid an al-Qasim an Abi Umama, wa Ali ibn Yazid wal Qasim dha'ifani, Ali ibn Yazid wal Qasim hani dha'if wa tawid, wa Uthman kadhalika dha'if, fa kulluhum dha'af, wa pokezi wa hadithi wa takriban wote wagonjwa. Faif, fa'ala hadha yakunu alhadithu isnaduhu dha'if, kuingia hayo isnadi ya hii hadithi ni dha'if. Li'anna hunaka thalathatun du'afa, kuna watu watatu madha'if. Walakinna ma'na alhadith sahih, lakini maana ya hadithi ni sahih, maana yake ni sahih. Ma'nahu ja'a fi hadithin sahihin akhar akhrajahu shaykhan, kuna hadithi nyingine iliyopokewa na Bukhari na Muslim ambayo yazungumzia adhabu ya kaburi, ambayo makosa yaliyotajwa ni haya haya. Walafdhuhu marra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam biqabrayn faqala innahuma la yu'adhdhabani wama yu'adhdhabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akhar fakana yamshi bin-namima. Kwa huyu wa pili alikuwa akifanya umbea na kutembeza ule umbea. Falaula ala almuallif an yati bi hadith sahiha, ilikuwa ni aula kwa almusannif kuleta hadith sahih. Lakin udhrahu fi dhalika annahu yadhkuru sanad, lakini ana udhru katika hiyo, sababu yataja sanad. Alivyotaja sanad ndio udhru wake, sio kwa eti hajui kama ni dhaif. La, usifikiri umejua wewe dhaif hadi Imam Tabari ya kujua. La, yajua ni dhaif, kana yaarifu anu dhaif, lakini dhakara sanad. Na ndio ukaona katika baadhi ya vitabu vya ulama, kama kwa mfano Imam Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake aweza kuleta hadith dhaifa akazitaja pana sanad, haimaanishi kuwa atakakujaza kitabu chake ya hadith dhaifa. Usipate tabu ya kuzunguka huku na huku katika tafsiri ya hii aya, utakutana hadithi hii na hii na hii, lakini hizi hadithi hazikuthubutu akusahilishia wewe kazi. Unafahamu? Lakini akikutajia nini sanad, utajia sanad, basi yeye ashajiweka mbali na kusema uongo. Wal ulama idha dhakaru sanad kanu yuallifuna li ulama, ulama walikuwa wakitaja ile sanad ni kama wamewatungia kitabu wasome wanaovioni wenzao. من مجرد ذكر السند يعرفون هل هو صحيح أو غير صحيح. كيف أنا بصمي وطويل السند تياري ووشجو أي حديث صحيح أم صحيح. ومن أسند فقد برئ من العهدة. نمني كتاج إسناد ويخلاص يكبري يلي منينو حاجة مغسية كوا حاجة متقمزية متوم صلى الله عليه وسلم أم يتقمز كوا إلي سند أم وميت جبالي. هو أعطاك السند وأنت ابحث في الرواة يامك بسند سوي أنغالية ولي والبكيزي وحديث يكينا ناني كيش وجوه مثبوت أو لا. قمت وسيروك يتوكسما ابن كثير من يبوانا كتابو شاك كما يابوانا حديثي أمي كتاجية سند بالي أكيشا كتاجية سند بس خلاص أمي رئيسي شاكازي كوكبه نيوكوانا سيهيتو. Hata katika vitabu vya tarikh, Imam Tabari aweza kutaja pale ahadith na athari yani za ajabu sana ukashinda hii pia yuwataja hapo. Yuwataja lakini ametaja na nini? Na sanad. Kama kwa mfano ukaona katika vitabu vya tarikh akatajwa bwana mmoja aitwa Abu مخنف إن لم أكن مخطئا يحيى بن لوط هو أكتاج كتك سند إلى حديث توبي أما أثر كتك تاريخ توبي يوكي كانرو لكن تكوت مرة نينجي إذا كو مناوشوني تاريخ من كوكو أمتك موي لكن هاكو نكو بالك وكسودية كلكيسة كم ثبوتو لا هاكو سوديفو akusudia kuwa na hii pia waweza kuona lakini jua haimwa. Sasa kwa ule uchache wa elimu wa watu wa leo ukaona riwaya za mtu kama huyo ndio zachukuliwa eti mtu yotoa istishadhi katika tarikh yani aeleza tukio kukupitia sanadi ya mtu kama huyo kadhab muongo kisha ukamwona aeleza. Na mashia mara nyingi ukiona wakisema vitabu vyao venyewe vizungumza ujue riwaya za huyu bwana. Sababu bwana pia alikuwa atuhumiwa nini? Atuhumiwa ushia. Na kweli ukisema iko katika tarikh at-Tabari iko hapa. Sasa shida iko hapo. Iko hapo imepokewa na nani? Haitoshelezi kuwa iko. Maadamu amekutajia sana dini mwana wa chuoni basi alhamdulillah. Kama wanavyotaja ulama من أسند فقد برئ من العهدة ما دام كتجي سناد خلاص إن شاء الله تمبكي أنا جلسة موجة بإذن الله تعالى تمليزي كده تبكي كتك كتابويك إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.